بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. دا سورت موسوم ده ساسرا زکات دی آیت رنبی کے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ذکر دے دارنگی وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. یہ لفظ بار بار دی صورت کے معاد شوی دے او حقوق دا نساء بیان شوی دی نو پا دی اعتبار سرا صورت موسوم کا پا النساء سرا او دی توی تسمیہ دا کل صورت پیسم دا یو جو سرا مصحفی ترتیب کے سلورم نمبر دے پس صورت آل عمران نا نزولی ترتیب کے دنوے بہن میں دے پس صورت الممتحنین ممتحنہ ربط دا صورت النساء ما سبق صورت نسرا دا پا یو سو وجوہ بانے دے رنبے وجہ چاہ دا شیخ مرحوم دا خصوصی ملغلر ندا نغیت منگا رب کی اسمی ویو او عربا بدستور چرے یو عہد باری تعالی سر را روان دے ایاک نعبد و ایاک نستعین لا نعبد البقرہ ولا نستعین من البقرہ کما فعل الیہودو بیا منگوی ولا نعبد آل عمران ولا نستعین من آل عمران کما فعلت النصارى. اس منگ پا ترقی کی ویو چو ونؤدی حقوق النساء والعباد نحلا اللہ خاص سنور کون اس دار نگر زم عبادت خاص تال رکو نو حقوق العباد کم حق تلفی نکو من بدا تمام مخلوق حقوق ادا کو خصوصا صنف نازک چه نسا دی دغی دا حقوق و خاص خیال کو و نؤدی حقوق النسائی والعباد نحلہ رسر روان دوات النساء صدقاتهن نحلہ بیا پا مائدی که پای شرطی مادر تمخ کی ربطو نویلی دی دا یو ربط دی دین ربط معنوی دے داد شیخ مرحوم استلاو ربط معنوی یعنی پہ اعتبار دا مزامین سرا ناغا یو ربط خدا دے چی اسا پوری پہ صورت بقرہ اور آل عمران کی مسائل چیغا اصول و سلور بیان شلے توحید رسالت جہاد انفاق چونکہ دا بقرہ فستات القرآن دے نو دے کے دیر مضامین دی نو سورت آل عمران کے دغید مضامین انا توحید رسالت جہاد انفاق بیان شو اس پہ دی سورت کے دا مضامین دا سورت البقرہ نا امور انتظامیہ بیانی گی امور انتظامیہ چکم پہ سورت بقرہ قسم ثالث کے بیان دل چاہا تدبیر المنزلت منزل تدبیر المنزل او تدبیر البیت تا قبیلی ندی اصلاح ملک اور اصلاح بیت نو پا دی صورت کی دا ملک اصلاح دی پارا او دا کور اصلاح دی پارا امور انتظامیہ بیانی گی او دا امور انتظامیہ دا ممد دا مسئلی دا توحید و سنت تی دا یو مضمونی دی او سا پوری مسائل اصول بیان شل چې داغی تعلق توحید رسالت جہاد انفاق سرو اس پا دی صورت کے امور انتظامیہ بیانی گی چه داغی امور انتظامیہ و تعلق اصلاح ملک او اصلاح بیت سره دی دویم ربط هغه تطابق د صورت ته یعنی اطراف د صورت ته تطابق اطراف د صورت اور دې ته سيوتي لیکي چې دا یو ډېر اوپراو ناشنا ربط ده چې سورته آل عمران په تقوا ختم شو نو سورته النساء په تقوا شروع کړه التو یا الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون نو دلته یا ایو الناس اتقوا ربکم نو هغه په تقوا ختم ک خدای په تقوا شروع ک بل ربط د دې سورت ما سبق سرا دا ډیر زیات دي سیوتی ذکر کوي چې سورته بقره دا سورته آل عمران کې آل تا ذکر شلا آل زید او آل راسخ راسخین یقولون آمننا آمننا بس راسخین وی چه آمننا زائغین اعتراض کئی دل تکی چه کل دا صورت خلاصی گی لدغی علماء بیا تفصیل بیانی گی بلکل آیت نمبر 162 کے لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیکم وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الاخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما سورۃ آل عمران کی صرف دمر ذکر شلا علماء راسخین د متشابهات و پبارک و چا آمنا باللہ یقولون آمنا به دلتا مزید د علماء راسخین و مزید تفصیل او داغی صفات او داغی نتیجہ سنؤتیهم اجرا عظیما سر بیان شی دریم ربط سورت آل عمران کی ویلو ان مسل عیسی عند اللہ کا مسل آدم خلقو من تراب ثم قالو کن فیکون دلتا دیاغی مزید تفصیل کے پاول آیت کے چه صرف آدم بانے دی آدم با پیداش اکتفا ندا کرے خلقکم من نفس واحدا و خلق من ها زوجہا و بس من هما رجالا کثیرا و نساء تخلیق آدم ذکر و اختصار سرا دلتا دیاغی تفصیل دے چه آدم نا دیاغی بیویم جوڑا کرا او بیا د خدای خاون په واسطه مخلوق یعنی اولاد آدم می خارق رپ دنیا کې برب داده چې سورتی آل عمران کې صرف دمره ویل شو چې ان مسئله عیسی عند الله کما مسئله آدم بس کن فیکون سره عیسی پیدا شوه دې ځکه په دې سورت کې موترزینو چې يهود دي اعتراض د معترضینو سره د سزا نه ذکر وې او بقولهم وکفرهم علی مریم بهتانا عظیما من خو حساب کلمې د کون پیدا ک یو دیانو د حساب مور ته مت لګاو لعنهم من لعنت تیشوا بل د ربتونو نا سورتی آل عمران کې صرف دمر ذکرو چې یا عیسی انی متوفیک و رافیوک نو دلتا دا معترض اعتراض دے چه انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم من وجلے دے التوی چنی متوفیقا اللہ ما اوچت کرے دے نو دلتا اعتراض ذکر کی گی دا یہودو چه انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم من خوجل دے نو اللہ جوابو که چه بر رفاہ اللہ ما قتلو وجل چا دے ما اوچت کر دے ندے وجل شوے یقینا ما ببر اوچت کر دے وکان اللہ عزیزا حکیما بدلتا دائی مزید تفصیلات تھی سورة آل عمران کے دا منافقین و حالات ذکر شنا تیشوا اور مؤمنین و تووی چه دا منافقان و تابداری مکوائے پینتو پیو لزین کفرو یردوکم منافقین و مرگرتیاں مکوائے دلتا پاگی مزید تفصیل دے زتا سولا دا منافقین و مرگرتیاں منکوم تاسو اختلاف پر فما لکم فی المنافقین فیاتین واللہ ارکسن بما کسر گوئے کہ نورم ربتونہ کی دیر شید یارا او دی کتاب لکلی دی دیتا تناسق و درر ہوئی دی او سو زیون سورتونہ پوری دیر پر شوق سر لگیا دی آخر کی بیاس تر شید فبارحال نورم ربتونہ شتا دی لکہ دلتا مگا پرنو این یمسس کم قرہن فقد مس القوم قرهم مثله 140 کې موږ ویلو کنه نو دلته کې دایي مزید تفصیل سره بیانېږي آیت نمبر 104 کې ولا تینو فی ابتغاء القوم تاسو له زخم دی تاسو زخمی کېږي اغین نو بیا دای په مقابله کې سستی کېواله وترجون من الله ما لا یرجو نفسي په تکلیف او په زخمونو کې خو شریک یای وترجون من الله ما لا يرجون تاسو تم ته جنت کوي هاي کدا تم مسکوت دا شابه ورپسې شي خلاصه د صورت صورت حضرت بھائی اگر صورت کا خلاصہ تفصیل سے بیان کیا جائے تو پورا ایک گھنٹہ لگے گا نارا خلاصه د صورت دا مختصرا چې صورت په درې بابونو باندې ده یادری حصی ری رنبائی حصا ابتدا دا سورت نواخ لی نتر آیت وندخلهم ظلن ظلیلا دیده پوری دی و پنزوس آیتنا و پنزوس آیتنا دی و پنزوس آیتنو کی اصلاح معاشری دی پارا شپارس احکاماتو بیانیگی شپارس احکاماتو بیانیگی اصلاح معاشری دی پارا اور اغیطا منگوی احکام رعیت بس بیا منگو ارسلا و ارسلا و انشاءاللہ ویو چی دا یو دا دوا دا دری معاشری اصلاح دی پارش پارس حکمونو بیانیگی وندخلهم ظلن ظلیلا کوری دا یو بیا با آخر که دی دری وارو بابونو یو فرقم در تخیم انشاءاللہ بیا دویم حسا اتا پنزوستم ان اللہ یعمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها دیزن روان شنو 126 آخرہ پوری وکان اللہ بکل شیئ محیطا دیزن پوری دوی میسدا پدی که نا احکامات سلطانی بیانی گی لاد پینڈے شیخ تر نا احکامات سلطانیہ او شیخ القرآن بوی نا احکامات بین الرائی والرائیت رائی والرائیت نا احکامات سلطانیہ بیا 127 ویستفتونک فی النساء دیزن تر اخر دا سورت پوری درے میسا پیدے کے سلور مسئلے س تنویر فمسائلو دا دوارو حصورم بنو یو تقسیم د خلق درې ډلو ته مؤمنین منافقین یهود آل کتاب بس شو سره مسئله تقسیم تنویر په مسائلو د دواړو بابونو دا یو تقسیم د خلق درې ډلو ته مؤمنین منافقین یهود ٹھیک شو اوس دې دریو واړو یسو فرق زده کړي هر حصے نا پستا مسلد توحید دا رنبئی حصے نا پستا وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیعہ رد شرک اعتقادی دوی می سینا پستا ان الله لا یغفر ان یشرک بی وفر ما دون ذلک لمن یشاء ان یدون من دون الله ناسا رد پا شرک فعلی بانده لدری می سینا پستا چکر دری می سخ ختمی گی لن یستن کف المسیح ان یکون عبد للہ رد شرک تصرف ٹھیک شوا رنبی حسین پست پا وعبد اللہ سرا رد پا شرک اعتقادی دیمی سین پست ان یدون من دون اللہ ناسا رد پا شرک فعلی آخر کی لن یستن کف المسیح رد پا شرک تصرف بانے ٹھیک شوا ہر حسین پستا رد پا اشراکو بانے قرآن بتانا چاہتا ہے حضرت لفظ مال خوند راکے زکن قرآن بتانا چاہتا ہے کہ مقصودی کتاب رد ہے شرک پر باقی مسائل یہ بتبع ہیں اصلا حضرت میں قرآن داخلی چھ مقصد دا قرآن رد پر شرک بانے دیں نور مسائل دا توابی دی اصلاح دا معاشرے دی تابع دا ٹھیک شو بھئی اس چکم اخپل خلاصیم اغدادا ظلم پچا مکوئے ظلم پچا مکوئے هر حق دار ته حق حواله کوي ګورا ظلم ته خلق مپری کې دی ظلم ته خلق مپری کې دی او کې په مسائلو کې څه اضطرابی ببل آیت سره داغي تفصیل حل کړي عادت منافقین او د اهل کتاب نزان پاک کړي الله په لار کې jihad وکړي دا زما خلاصہ ده او دا چې د ټول مزامینو ته وګور ان شاء الله نظره به یخ شي بس اسانه غو خلاصہ ده ظلم په خلقو مکوي ګرچا حق ادا کړي ګوره ظلم ته پرېګې دای څوک ما بادشاہ نه کنه ظلم ته څوک پرېګې دای ما تیشوا الله د کتاب مطابق معاشره اصلاح کړي سم مسائلو کې اختصار وی یا نه پوی گئے دا قرآن پا نور و آیتونو حل کئے دا غیار و دا عادتون نزان بچ کئے اللہ او دا اللہ پا حکم دا غیصر جہادو کئے سا آسان دا آسان خلاص یا یوحناس دعوت سورت بیان دا قوانین و دا امن او دفع دا ظلم چه ممید دی پا بیان دا مسئلے دا توحید و سنت بیان د قوانین او د امن او دفع د ظلم داسې قوانین چې ممید دي لپاره د توحید او نفی د شرک ٹھیک شو یا ایها الناس اے خلقو دا اول دراوه د خاتم هید ده نمبر 1 آیت کې بیا واتل یتامان بحکامه شروع شي اے خلقو او یریګه در بخپلنا الذی اغزات خلقكم من نفس واحده چې تاسو پیدا کړی دې یو نفسنا وخلق منها زوجها او بیا وخلق منها او پیدا کړی دا منها دې نفسنا زوجها دې جوړا وبس او فار کړی دې منهما دې دوارنا دې خدي خاوننا رجالن کثیرن ونساء رجالن کثیرن ناری ندیر ونساء نور خزی رجالن سره کثیرن ذکر کا او نساءن سره کثیرن ذکر نہ کا حالانکہ خود خود سرونه ډیری دي او سوم ډیری دي او نبی اسلام فرمایي چې د قیامت نه خبر دی چې یو سره بد خپل د خاندان یو سره د خپل د خاندان د 40 خزو به مشرت کی دا موږ چې یو سره سره خزي یو سره د خپل په خاندان کې د صلیختو زنانو کفالت بکی مور خور لور کنا پا دیر ترتیب سرا نو یعنی خاندانی اعتبار سرا جنکه با دیری اسم کی چرتا سو اندازه لگوی نو جنکه دیری نو رجالن سر کسیرن ذکر که و نسا سر کسیر ذکر نکا دا ولی علماء دلتا دو نکتی ذکر کی او دا خازن لکلی نی یو خدا چ اصالت ته اشاره ده چې رجال اصل دي نو اصل سره کثیر ذکر کا او نساس کثیر پکار خو تابانه حذف کړ. دیمه نقطه زما ډیره خوخه ده، هغه وی رجال سره کثیر ذکر کو نساس سره نه. قرآن دا نقطه بیانې چې الیق په حال د رجال باندې هغه اظهار او اشتهار دی، یا څه اظهار اور اشتہار دے، اور الیق پنساو باندے استتار اور جہالت مجھول الحال دے. تیشوا یا سوا نکتہ الیق پہال دا رجال اظہار دے، زان اخکارا کوا، گرز بارزا جہاد کوا، تبلیغ کوا، درس و تدریس کوا، گرز را گرز. الیق پہال دا نساو استتار دے، وقرن فی بیوت کننا، دن پاتی کی گئے تاسو بار مرا حوزیں. الیق پا حال دا رجالو باندے ار اشتہار دے زان مشہور کا، زان مشہور کا، اور الیق پا حالت تا نساو باندے صدے اخفاد اخپل حال چا اخپل نم اخپل تاریخ چا تمکا، خضب پٹی خضب پٹی سڑے با اخکاری سڑے با سکی تشہیر کئی زنانه با خپل احفاظ حال کی، زکه رجالن سره کثیر آوے، کثرت خو په اظهار سره وی، خو په کور نه په وتو سره وی، او زنانه کثیرن ذکر نه کپټ پات کیږي. او چې تاسو ګرځې په کوڅو کې نو الکان ډیر دي، او چې زنانی په کورونو کې په پرده کې ناز دي، خو دې ولا پرده ورکی بیا به چاته سبب دي چې زنانه شته او کې نشته. الیق بالرجال الازهار والاشتهار. واتقوا الله، بیا تکرار د تقوا ذکر کا، او دا صرف ترغیبا لحصول التقوا. واتقوا الله، الله نو جوړی گئے اغزات تسالو نبی والارحام، د دې دوه ترجمه دي. یا کو تفاول خپل باب دے تتسالون له، او من اجری گئے دا غزات نا تتسالون، چې تاسو سوالونه کوي د یو بلنا به دغه په واسطه. یو بل ته خدای دې پاره دا قلم خوراکا، خدای دې پاره دا کتاب راکا، خدای دې پاره یره دا پیسې راکا. تتسالون به، سوال کوي تاسو د یو بلنا دای په واسطه سره. هر ذات نه ویریږي یا دا تسالون مجرد معنا دا، معنا تسالون بشي او به په معنا دا انشر شي. ویریږي دا ذات نه تسالونا، یعنی تسالون به، اے انحو تسالون انحو، چواره تاسو دغه خپل حاجتنا او باپ مان ځان بشي تسالون انحو، تاسو دغه خپل حاجت غواره، او که تسال نشي نو تفاول تتسالونا یو بل نه غواره. والارحام ناسب مقدر ده، نو معنا اتقوا الارحام ان تقطعوها، واتقوا الارحام اتقوا الارحام ان تقطعوها، ځان بچی د سنا د ارحام او د قطنا، صله رحمی ګوره پاله، صله رحمی مخ ختمه وای. یا دینه مخ کی فعل حذف کا، والارحام وصلوا الارحام، وصلوا الارحام صله رحمی پاله، حقوق الله سرا حقوق العباد کوي. ان الله کان علیکم رقیبا، الله دې پتا سبحان نگران، رقیب حافظ نگران. واتو الیتاما، حکم اول دا آغا شپارس احکاماتو در ایتنا جواهر کے سوار لسلی کلی دی حضرت و کلب چودہ وی، کلب سولہ وی، کلب تیرہ وی، آغی سغا چونکہ ایزان سو مکتوبات نو خوچ زنگا ورا دا، بس کله به تیره احکام، کله به 14، کله به 16. نو 16 احکامات او کنه رومبه حکم اصلي الله اجتناب عن مال اليتامى، اولنه حکم سری الاجتناب عن مال اليتامى، ځان بچکه د یتیم د مال. واتو اليتامى، اور که یتیمانانو ته اموالم د دې مالونه، یتیم ته مال ورکا، ستا په پرورش کې رور دې مړش او وراره دې پاتې شي یتیم دې، ماتل یتاما یتیم ته دغه مال ورکا. اوس په دې آیت کې نری غونې سوال دې، او چونکی نری نریش لګانا چې آیت نمبر پانچ کیو گورا مخامخ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم سفيت مال مورکوا بیا وقت اليتامى یتیم چې سوز ځان شي ني نو مال ولا مورکوا حضرت وقت اليتامى ورک یتیم تا مخامخ وی په پانچ شي کې یتیم له مال مورکوا سوچ ته دغه اختبارونه کې حضرت یتیم ته مال ورکا نو دوارو آیتونو کې تعارض دي علماء ذکر کی چې آت الیتام نه مراد ورکول حوالگی نه ده بلکې مراد تنا ترکوها سالمتن مراد تنا عدم تعرض ده مال د یتیم ته په غلطی طریقې داس قیدو لگا مقصود عدم تعرض ده مال د یتیم ته په طریقې ناجایز ده دا چې یتیم مال ته تعرض مکوا اړو دغې د خوراک او د غستو سوچ مکوا لکه چې تا ورته حواله کړی زه هوښی لکه زدا یو شی دا کتاب د یتیم دی نو دا کیده په الماره کې تل ورته لگا دا چې وګڼا لکه تا چې یتیم له ورکړی تاسو غنښته لري نو مراد اتونا ترکها سالمتن لتهوی تحویل مراد نه دی حواله کول مراد نه دی معنی ترکها سالمتن پریگی دا محفوظ اور مأمون کأنکا سلمتا گویا که چه تالک ورکری ورکول مراد ندیم ولا تتبدل خبیصا اما بدلو مال خبیصا بطیبی پطیب سرا نما در طوی چه دلتا که مال خبیص نمراد ردی مال دی او طیب نمراد کراو جید دی نما بدلو مال ردی اخپل بطیبی پکر مال دیتیم ستیشو کنا لکه گور ستارو رو او تاسو تقسیم د جهداد کرو حضرت مخو بل مثال ورکو خود دلت دا سزم مثال ورکو ستا یو رو رو او تاسو تقسیم د جهداد د زمکو جهداد کرو ستا درور زمکا چو آغا یو کنال آغا بلکل متصل سڑک وا رسید لیوا او ستا ایسا چو آغا دا سڑک نلگا لریوا او د سړک نه چې لري زمکه نو د غیر ریټ کم دی سړک سره متصل زمکه د غیر قیمت سیوا دی او سرور د مرشه نو دا زمکه او چې هغه سړک سره لګي د زمکه چې هغه استاد ضرور وا هغه ته ځان پسې کی هغه لري زمکه پر واره پسې کی دا څه جید په کار سره بد سره دی د په جید سره بدل کړه دا زمکه مبدلوا مال ردی و مالی جید سرا ستا مال ردی وی او دیتی مال جید وی تیک شوا یاد کور تقسیم ہوئے یو تونه یو کندو اغست آرور ترسی دلو اغست خو لخلر گی پی لگی دلو او پایی کی کاریگر محنت کرو او تا تج کم کندو تونه رسی دلو اغی کی لرگی خنو یاد کاریگر محنت خنو نو تو فورن بدل کی داشتاش دازماش خدا هم که وست که دام دا ما بدلوائی مال ردی خپل و مال جید دا یتیم سرا بل حکم مستقل نگوری حکم اول که بل حکم ولا تاکلو و موالهم امقرتاسو مالو ناغی الا موالکم الا پمانده معاصر ده ما موالکم سرد خپل مال انو کان حوبا بشکا خوال مال دا یتیم خوبن گناہ دے کبیرہ دیر راٹر دیر لوی گناہ دے او مراد لا تاکلونا تفسیر خازن لکی المراد بہی جمیع التصرفات سر دانا چی خورم او که بینکی دی یتیم مال زان لپا نمکلی نو خیر دے یا خورم او که دی جیداد دی یتیم دی پا نمکلی نو خیر دے نا ذکر دا اکل دے او مراد تن جمیع التصرفات تی او قید دا اکل ذکر کردے چپ اموالو کې مقصود اعظم سره لوی مقصد اکر دے لا تاکلو اموالهم تصرف ناجائز مکوا فمال یتیم کې تصرف ناجائز وان خفتم الله تقسطو دیم حکم عدل په نکاح د یتامو کې زمانی جاہلیت اور ابتدائی دور کې دا مسله وا چې یو سره و چې دغې په خاندان کې بچت جنې کوند شو دښوا یا یو جنای بوا چا دې پرشتہ کې بوا او پلار به مرش یتیم وا نو کدی به هغه دغه سپری خودلا نو پس ته بلوغ ناغي با نکاح کو نماز به بیا بلته دې خلق با هغه یتیم جنې په خپل نکاح کرا وستا په خپل قید نکاح کرا وستا صرف دې لپاره چې دې دا مال چاته منتقل بل چاته لار نشي نو په نکاح قید کې به چیرې راوستا بیا به حقوق زوجیت لحاظ نکاو بیا ورسه ظلمونو نهایت ظلمونو او نهایت ظلمونو او دا بعضی علاقو کې دغه سي چې دې خود باندې دمره ظلمونه چې دمره خلق دلته په خر باندې ظلم نکي لا خو دې یتیم مال ملانه د خلاص کړه او زکات ته تپوس دې مخ کې وکړه لا خو هغه پیغام نمبر آته پر روان وسه او یتیم مال یتیم خو نابالغ دی نابالغ من زکات فرض دی نابالغ من زکات فرض دی چې فرض نشه نو دې هغه مال نه زکات څنګه وباسي پرېږي چې واته دې ته امام والا دا خیال دی ورته اوس سره ته نساء وای اوس مت لوی ملا پکاره خیر بهرحال نو آغا یتیمہ بے پی نکاح پا قید در نکاح پا قید کے بے او ساتنا حقوق زوجیت بورتنا ورکو اب ادا آسی مظلوم جن بے تیرا مظلوم جن بے تیرا لگا بعض علاقو کی خلط دو دو ودنو کی دری دری ودنو کی نچاگا مخ کی زنانی دیگی اولاد نی یا رنخ نی یا عقل تام نی نچبل اور پس شازادگی راشی کنا رومبین خالص غوا او خره جوړه کړی د کور ټول کار په رومبنه کې یا بل شاهزادګۍ ناسي غب شپ ته پاره د سخت ترين ظلم عظیم په لاکو کې شوسم شته نه هر ظلم ده نو ان خفتم سره اشاره ده چې چر تاسو د یتامه جنکو داسي جنکې چې دایي په سر د چا لاس نشته ته څنګه نو که آغا نکاح کوئے اور دیگی حقوق زوجیت نشی ادا کولے و داس یتیمی جنکے پی نکاح کے مرحوالے بس عادل فی نکاح یتاما داس یتیمی جنکے پی نکاح کے مرحوالے غیر یتیمنا نوری پاقت کراوالے بس اس دیزن صرف دمر مسلح کارشوا چی یتیمی سر نکاح روانہ دے رست پا تنویر کی براشی چی نکاح روا دی خوچه تا تی مکہ ورسر نکاح نمانا مقصود سرے عدل دی وین خفتم او کتاسو یری گئے اللہ تقسطو فی الیتاما چن صابو نکرشے پا بار یتیم جنکو پی نکاح کے دراوی سی دو عدل ورسر نشکو لے نفن کی ہو نکاحو کئے مال جنکو سرا طاب لکم من النسائے چه حلال ویلی پارستا سودا خودونا بس که یتیمی سر عدل نشی کولی نو غیر دو یتیم نبلا نکاحو کا بس یو مانشو یا که تاسو پا نکاح کی زیادتی کری دی جنکه اور حقی سر عدل نشی کولی فن که ما طابا مسنا نو بیا پا دو اکتفاو که دیرول پا کار ندی بیا پا دریو اکتفاو که دیروائی ما فسنور اکتفاو که بس فن کی ہو نکاو که ما غزنانو سر طاب لکم اے حل لکم خوا دانا چی خواه خویستا نو خواه خویدوی دار سم یخبل خیشی خو بس فن کی ہو ما طابا اے ما حل چی سر حلالوی تاتا من النسائد خودنا مسنا و سلاس و ربا دا مسنا عدل دے دا غیر منصرف دے عدل اور وسط کے داخل دی دارنگی سلاس و ربا کے دا غیر منصرفی ولی راوڑا مسنا و سلاس و ربا زکت دی پا مانا کے تکرار دی دا صرف دیلی پاری راوڑا دی چه مقصود دا قرآن نفی دا اشتراک دا دا مانا نده چه طول دو دا کوئے طول دری دری کوئے سلور سلور کوئے فن کی ہو نکاو کئے آزنان و سرا چه پتاسل پارا حلالوی من النسائد خوزنا مسنا دو دو و سلاسا دری دری وربا سلور سلور تیشوا دا صرف اللہ غیر منصرف دا مسنا چه دلالت تکرار دا مانا بانی کئی دا صرف دی لپاره قران ذکر کړی دی چې سوشي د اشتراک هغه وهم دفش او معنی دا ده هر یو د تاسو نه اوځي کی دو دوا هر یو د تاسو نه اوځي کی درې درې هر یو د تاسو نو کی سلور سلور معنی صرف سلور صرف درې دښو دوا او قیدز دا ده چې جمع چې کله په مقابله د جمع سره راځي نو مخصوصي تقسیم د احاد وی په احاد باندې لکه رکیبو دوابهم معنی صدا سوارش الخلق پخپل سرلو باندې دانه چې یو سره سورش په سلور و اسنو باندې ابلم سره سورش په سلور و اسنو باندې یا یو سره سورش په سلور و سیکلو باندې رکیبو دوابهم سمانه دا هر یو کس پخپل اخپل سرلو سورش فن کی ہو نکاو که هر یو د تاسونا مسنا دوا نکاح جو کی ار یو د تاسونا سلاس دری نکاح جو کی ار یو د تاسونا سو سلور نو مقصد دا دی چې جمع په مقابله د جمع راشی نو تقسیم دا حاضر په حاضر باندې لکه فاصل وجوهکم وین ځای خپل مخونه د یو سړي خو په دوه درې مخنی خو یو غینو او دی وین ځای هر یو د تاسونا خپل خپل مخ هر یو نکاح کې دوا هر یو د تاسو نه اکتفا دی او کې په نکاح د دو سره په نکاح د درو سره په نکاح د سلور سره لکه عرب دستور دی لکه ته چاته چې ان قسمو حاضر مالا کل واحد منکم درهمین درهمین الکه تقسیم کې ادا پیسې هر یو د تاسو نه دو دو روپے نو سو قما قلب دانی چاغه وی چار یو د سلو سلو اخلي امانه دا چې هر واحد دو دو روپے والے دو روپے دو روپے دو روپے فی سر دو روپے فی کس حضرت پوی د دې داسې مثال دی چې تاسو نه سوک تاسو کی چې لنګر نه ډوډۍ ملاویږي آو سمرا دار تالی پسر دو دو ډوډۍ هر تالی پسر دو دو ډوډۍ سمانه شو سلو ډوډۍ ملاویږي نیره دو ملاوی فن که هو مسنا نکاو که تاسو سو هر یهود تاسو نا دوا و سلا صدری و ربا سلور او لکه تفسیر خازن ویلی دی چه دا او پا خپلی مانا سر دی او سر ندی نو اشاره دا علکه خپل خپل وسط او گوره پا دو دی صبر کیگی نو پا دو بس کا نو که پا دریو بانی مریگی نو دریو کا او که دریو نمریگی نو سلورو کا پزان تو گورا کنا اخپل قوت تو مگورا بدنی تو اور مال تا نو که صبر او اکتفا دی پا دو کیگی نو بس که دو که بس دی او که پا دو دی موڑوال نرازی نو دریو کا او که پا دریو دی موڑوال ندی نو سلورو کا هر سرے دی اخپل استطاعت تو گوری نو که استطاعت تو یوی نو بس دیمی پسی دی نزی استطاعت تا دو دنو دری پسی دی نزی او که دی دریو دنو سلور او که دی سلور دنو بس پا سلور دی بس کی لکه سلور نبرا حرام دی استطاعت اشاره شو یا خازنو مانا کئی چه دا وو پا مانا دا او سر دی فن که هو ما تاب لکم من النسائی مسنا دو دو مس و سلاسا یا دری دری و ربا یا سلور تیک شو او سراشی او واو پا مانا دا او قرآن کی رازی لکه سورت فاطر آیت نمبر ایک و گورا الحمدللہ فاطر سماوات والارض جائل الملائکت ناس جائل الملائکت رسولن اولی اجنحت مسنا و سلاس و ربا مسنا او سلاس او ربا د چا وزری دی دوا د چا دی دری او د چا دی سلور دانا چې د یو فرشتي وزری دو دی ها دو دو دی او دری دری دی او سلور سلور دی دا سمانه ده نا د چا دی دوا د چا دی دری د چا دی سلور فن کی هو من مسنا سو کو کای دوا سو کو کای دری سو کو کای سلور او بشی ٹھیک شو شیعہ روافض ہوئی چدا کو ڈیر شیش ہوئی لکہ مسنا دو دو سلو شوئے وسلاسا دری دری شپک شوئے اوربا سلور سلور اتشوئے بعد آدم رخزی دی نو بعد دا جمع کزان دا او بیا زان سا دی یو لختو می چاچر بسرائی بیا نو داغی جواب دادی چی لکہ منگ در تووی چی دا مسنا وسلاسا وربا عقیدہ تقسیم دار واحد مقابلت جمع پا جمع سراشی نو آحاد پا آحادو تقسیمی گی یا دا اشارت استعداد دا هر واحد تا که مستعد دا دووی نو دو که دا دریو نو دری که سلور نو سلور یا او واو پا مانا دا او سر بی خبر اخلاس شو او که دیوی چه دا خود دیری شوی نو دا غیر زامی جواب بیادا دی چه دیری شوی بیا فن که هم جمع دا مانا دا دا فن که هم ما تاب لکم من النساء اے طول خلق و طول دنیا خلقو اے طول دنیا والاو نکاو که دو دو دری دری سلور سلور سمانا تاسو طول بس دو یا دری یا سلور دیری دی زکم مینگئی زیادتا او خرچه بس چرد پورا کول شیخو تاسو طول اکتفا پی دو کنو دا من عقل منی شرمنی نا شرمنی نا عقل منی نو عدد زائد دا سلورو نا شرمنی نا عقل منی بس بازی بدبخت وی چه پیغمبر علیہ السلام وی پخپل نه یوله سکڑی امت تیوی چه سلورو که داری مختصر جواب داده چه دا پیغمبر علیہ السلام کسرت ازواج چو دیده مقصد اشاعت دینو نکی قضای شاوت محض فقط قضای شاوت مقصود نو اشاعت دین مقصودو نو چه زنانی دیری وی نو دیری ملانه بشی که نا او دین با دیر بیانی زنانی برازی سو پا یو بی بی کورت رازی سو پا دی بلی بی بی کورت رازی او مسائلو تا پوست بکی یا پا دی که او رمز دقیقو پیغمبر علیہ السلام دا مختلف خاندانون رشتہ کڑی وار آئی که تقویت تا مشارہ دا اما که چه دا طاقت پیچے بارو بیا خو دیر پکاری بیا کم سے کم 10,000 بی بیانے پکاری زگر چاری او پیغمبر تا پا دنیا کی دا یو جنتی طاقت ورکو لکی او یو جنتی تا رسل دنیاوی قوت ملاوی گی اس مسئلہ دکن حدیث کی رہتا رسل خز ملاوی گی نو رسل خز و طاقت پا ملاوی گی اور پیغمبر تا پا دنیا کی دا یو جنتی طاقت وی رسل و کسان و قوت ملاوی گی لیکن سلیمان علیہ السلام وی سل خز ری و طاقت رسل او کانا پیغمبر علیہ السلام تا خود یقین سوا دا 10,000 افراد و طاقت ملاو نو که قوت نشاوت ہوئے نو بیا کو پکار چه 10,000 ہوئے موش بدیوانے او قوت شاوت خوو کنا که جا حدیث ویلی دی پی یو شپکی در طول بیبیان حقوق ادا کردی پی یو شپکی در طول بیبیان حقوق ادا کردی طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا یار نو پیغمبر علیہ السلام چرے حقیتا دی پارا حکم ذکر کردی دی آقا دا پیغمبر علیہ السلام حصوصیت ٹھیک شو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا پس کے چرے تاثویرے گئے اللہ تعدلو چا عدل بونا کئے پا بی بیانو کی نو فواہدتن نو بس غورا کئی یوا اکتفاو کئے پا یوی او ما ملکت ایمانو کم اکی پا حری بانیم عدل نشکو لے پا یوی او ما ملکت ایمانو کم بیا اکتفاو کا اگا وینزی چه مالک دی خلاسو نستاسو زکا چه دا وینزی پا حقوقو که پشان دا حرائرو ندی آزادو ندی بیا چه پا حریم عدل نشی کولی نو پا یو وینزی اکتفا کوا ذالکا ادنا اللہ تعولو اللہ تعدلو بان یو نریغون وهم رازی دلتا قرآن وی فین خفتم اللہ تعدلو که عدل نشی کولی نو فواہدا پا یو اکتفاو کئی او دیداری صورت پا آیت 129 کی رازی چو ولن تعدلو تد بلکل عدل نشی کولی آیت 129 گورا ولن تستطیعو ان تعدلو بین النسائی او هرگز طاقت نشی لرلی دادر کولو پی مند خوزو دلتوی اللہ تعدلو کی عدل نشی کولی نو یو کافی دا التوی ولن تستطیعوا ان تعدلوا ده سرنا عدل نشی کولی دلته وی کی عدل نشی کوله نو یو بستا آلته تو خو عدل کولی نشی نو چې کولی نشی نو تعین او لزوم د واحدی وشل سوال ورکوشه دلته ته عدل نشی کوله آلته نفی د عدل د چې بالکل عدل کولی نشی تر طاقت نشته دی نو چې هر کله سلب عدل شه نو لزوم د واحد وشه بس یوی باندې دی یو نه برابر نه زی او که یو نبره تلاری نو گناهگاری دکستان عدل نکی تا اشتبار آده کنا دلتوی اللہ تعدلو چه عدل نشی کولی پا گنو کی نو یو او کا آتی ولن تستتیو تا دا سرن عدل کولی نشی نو چه عدل نفی شوا نو لزوم دا واحدی متعین شا بس پی یو اکتفار کوا دو او دری او سلور پس مزا حالانکه دوم جائز دی دری جائز دی سلور جائز دی خوب برا نا لکه دامیانو خبره کرا چه پا نشه که راشی کنا وی علکه یو سره نه خکولشی سوکه وخزی خکولشی علکه نه اونیشی کولی سلور بس سلور نبرا حرام تیک شوا نسلور با دی خزیشی یو بطشی جو نصاب با دی پوری تیک شوا خدا سلور نبرا ناروات نجواب دادی چه دلتا اللہ تعدلون مران عدل اختیاری ده ولن تستفیو کی عدل غیر اختیاری تو مراد اشارہ دا ولن تستفیو کی عدل غیر اختیاری دے او اللہ تعدلو کی عدل اختیاری تو اشارہ دا عدل اختیاری سے توی اداد حقوق زوجیت من حیث المال ومن حیث البدن عدل غیر اختیاری اگر میلان قلبی محبت قلبی توجہ قلبی عدل غیر اختیاری تو اشارہ ولن تستفیو عدل غیر اختیاری زوجیت دے اللہ تعدلو عدل اختیاری چو حقوق زوجیت دے دیکھو حدیث مبارکم دے نبی علیہ السلام فرمائلو اللہ مہذا قسمی فی ما عملکو ولا تو آخذنی فی ما لا عملکو اتم لکو پیام علیہ السلام بہاری بی بی لخبل نمبر ورکاو فبیا بوی چہذا قسمی فی ما عملکو چرا تقسیم دے ولا تو آخذنی فی ما لا عملکو اتم لکو لا عملکو میلان قلبی ذالکا دا اتفاق یوی کول ادنا دا دیر قریب دا اللہ تعولو دا اللہ تعولو ندی دا پشان دا ارجح پشان لدی او دا دا سرحن پشان لدی او دا منفقین پشان لدی دیکھ دیر مانی دی یو مانا خوی دادا اللہ تعولو اے اللہ تجورو دا دیره قریبه دا اللہ تعولو چه تاسو نبا زیاده و نشی زکر خدب دی یوی نو پچا با زیاده که محل دا زیادت محل دا زیادی با مفقودی چه دوی ما دا دره ما سلو رما نو یو بایی نو بس مزیبا که اللہ تعولو اللہ تجورو چه تاسو با زیاده و نکه بس اور عول چه دا عائل نشی نو پا معنی دا جور سر رازی لکد پیا دی اللہ پا مدح کی یو شاعر شیر لکر دیں چه بی میزان قسطن لا یبخسو شعیرتن لو عادل من نفسی غیر عائلی نو عائل پا ماند ظالم نو غیر عائلی ظالم ندے اللہ تجورو چه تاز بزیاتے ہو نکے یا علماء کرامو داد اعال یا دکان پا تیاد ساتے دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ